Вось яно, думае імператор, доктар Оміра і яго прыхільнікі не марнавалі часу. Ён вернецца ў Еўропу, убачыць сына. Загадаўшы сабе не паддавацца першым эмоцыям, ён адступае на крок і пільна ўглядаецца ў двайніка. Твар відавочна маладзейшы, валасы гусцейшыя і амаль без сівізны, зубы, напэўна, таксама такія, што разгрызуць любы гарэх. Доктар Антамаркі раскрые падман на першым аглядзе. Луі адразу прачытвае гэты позірк. Ваша вялікасць, вы памятаеце, як я загрымаваў вас, калі вы пакідалі армію? Грымоўка – вялікае мастацтва. У нас ёсць 2 дні. Мы з Франсуа прысвяцім іх неабходным заняткам. Ён вывучыць вашы тутэйшыя звычкі і ўсё астатняе. Вы ведаеце, Франсуа заўсёды быў здольным вучнем. Зрэшты, ён шмат чаго памятае. Рабо ківае. Дзеля вас, мой імператар, я гатовы на ўсё. Ну, а калі доктар Антамаркі забудзе, што маўчанне – гэта не толькі золата, але вельмі часта і жыццё, працягвае камердынер, калі ён на сваё няшчасце забудзе гэта, у вас ужо будзе ў запасе прынамсі тыдзень. Па-ранейшаму свеціць сонца, цурчыць вада, спачывае ў вербавых шатах вецер, але ўсё змянілася. Імператар зноў не ў сне, а наяве чуе тую сілу, якая рабіла амаль усемагутным, якая вяла яго праз усю Еўропу ад Пірэнеяў да вусцішных расейскіх абшараў, якая падаравала 100 дзён трыумфальнага вяртання, а потым пакінула яго пад Ватэрлоо, асудзіўшы на ганебнае выгнанне. Двое верных слуг чакаюць адказу. Ды ён не дазваляе сабе паддацца першаму парыву. Маўчанне здоўжваецца. Пакіньце мяне аднаго, просіць ён. Маршан і рабо абменьваюцца позіркамі і кланяюцца, каб ісці. Як твая сестра, Франсуа? Спыняе іх імператар. Яна засталася ў Балейкуры даглядаць трусоў? Луі і Франсуа зноў пераглядваецца. Гэтым разам значна весялей. Не, мой імператар, нам давялося знікнуць з Балейкура абаім. Сестра пасялілася ў Туры. Што б са мною не здарылася, ёй даскону дзён будзе забяспечана заможнае жыццё. Цяпер ідзіце, загадвае імператор. Я хачу пабыць на самоце. Ваша вялікасць, у нас з вамі 2 дні, насмельваецца нагадаць камердынер. Імператор робіць рукою нецярплівы рух і адварочваецца. Адмовіўшыся ад такога шансу, ён здрадзіць самому сабе. Ён павінен пакінуць сваю вязніцу нават толькі дзеля таго, каб убачыць сына. Розум пачынае працаваць дакладна, нібы машына з ужо забытым ліхаманкавым напружаннем. Свядомасці быццам бліскавіцы над начным морам вспыхваюць дзясяткі планаў і варыянтаў. За абедзенным сталом, дзе, як зазвычай, сабраліся ўсе жыхары Лонгвуда, імператар шмат жартаваў і кпіў з губернатара. Ён дасціпна распавёў, як па дарозе дадому сустрэў ангельскага афіцэра і па-змоўніцку падміргнуў яму. Ад неспадзяванкі афіцэравы падкручаныя вусы палезлі ўгору і ледзьве не выкалалі гаспадару маленькія віжацкія вочы. Яшчэ больш ён здзівіў прысутных, калі папалуднаваўшы, адкінуўся ў крэсла і зусім, як за часамі доктара Оміры, запытаўся: «На які спектакль мы выпраўляемся сёння? Паедзем слухаць Тальму або Флеры?» Ён загадаў прынесці Мальера, і ўсе сядзелі з кнігамі да позняга вечара. У ложку яму зноў прыгадалася графіня Манталон. Калі б сёння яна трапіла ў ягоныя абдымкі, ён даказаў бы, што яшчэ можа быць страсным каханкам. Ён не даў сабе аддацца летуценням пра новае жыццё, перад брамаю якога стаяў. У яго будзе досыць часу ў марскім падарожжы. Дзьмухнуўшы на свечку, ён заплюшчыў вочы. Яму заманулася ўбачыць піраміды, гэтыя сведкі і доказы самой вечнасці. Праз колькі хвілін ён пераадолее велізарныя адлегласці прасторы і часу, каб разбіць каля пірамідаў войска мамелюкоў і ўступіць у Каір.